ستادی پخدای وی قسمونا زر شاپ او گوتا وردی ارمانونا دشایدانو ستادی پخدای وی قسمونا زر شاپ ساتی دا غم پور دی مٹی ران غالا چی دا وطن غاڑی کرونا تالیبانو ستا دی پخدای وی قسمونا زرشا پورا اید شاہد غازی ملگرو پسر راکا گئی او ہمیشہ دوڑا لا سنا دیا تیمانو ستا دی پخدای وی قسمونا زرشا پورا خدای په مینا کې مستو سي دنیا فانی دا او چټا کیا د فنا پرو زنانو بلکړې د مینې مشالو نه تورو تیارو تا بیکار زمون دا دین دا اسمان ستورو چی پری نگ دئی کلی لا خوا پری گزارو نا پشیطانانو دا افغانستان اسلامی امارت دا اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور دا پیجلسون کلین پویار دا تیار شوی البوم دا شاهی پور پلوشی دا البوم سکا جواز دیر زیاد گناہ دا یو چور زو دنیا دا زکیرت لنی او دیارا لکا گلو نا چپو منگانو دا دا یو چور زو دنیا دا زکیرت لنی او دیارا لکا گلو نا چپو منگانو ستا دی پخ دیوی قاسمو نظر شا پراکلا او گوتا وڑی ارمانو نا دشا ایدانو او گوتا